इसी की याद में पाई है जब कमी हमने, किसी की याद में पाई है जब कमी हमने, तो आंसुओं से जला दी है जिंदगी हमने, किसी की याद में। दामन है यार कुछ भी नहीं, सियाह रात का दामन है यार कुछ भी नहीं, वो जिस मुकाम पे देखी थी रोशनी हमने, किसी की याद में। तेरे ख्याल का शीशा ना टूट जाए कहीं, तेरे शीशा न टूट जाए कहीं, इसी ख्याल में हर शब गुजार दी हमने, तो आंसुओं से जला दी है जिंदगी हमने, किसी की याद में।